ये सुनते ही डैनी की आंखें बड़ी हो गई और उसने यू टर्न ले लिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डैनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वही वरदान फोन पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन डैनी ने फोन बिना काटे गाड़ी की बैक सीट पर फेंक दिया था। कुछ ही देर में डैनी ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। डैनी ने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जहां 10-12 बॉडीगार्ड्स खड़े थे वहां कोई भी नहीं था। डैनी भागता हुआ घर के अंदर गया तो उसकी आंखें फटने को तैयार थी। डैनी ने हीर को फर्श पर लेटे हुए देखा और उसके मुंह से खून आ रहा था और वहीं पीहू चुपचाप बैठी हुई रो रही थी। डैनी ने वक्त नहीं गवाया और भागता हुआ हीर के पास गया। डैनी ने हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू कुछ नहीं होगा चाची को, चाची ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डैनी हीर को गोद में ही बाहर ले आया और उसने हीर को कार में बैठा दिया, फिर जल्दी से पीहू को भी कार में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डैनी ने गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ा दी और कुछ ही देर में हीर को लेकर हॉस्पिटल आ गया। डैनी ने डॉक्टर का वेट नहीं किया बल्कि हीर को गोद में उठा लिया और पीहू को देखकर बोला, पीहू मेरे पीछे पीछे आओ। पीहू भी रोती रोती डैनी के पीछे पीछे चली गई। डैनी ने जैसे तैसे हीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डैनी को अब दृष्टि की फिक्र होने लगी। डैनी ने सबको फोन किया लेकिन किसी ने डैनी का फोन रिसीव नहीं किया। आखिरी में डैनी का फोन राजवीर ने रिसीव कर लिया। डैनी ने सारी बात राजवीर को बता दी। राजवीर ने कुछ ही मिनट में कुछ बॉडीगार्ड्स का अरेंजमेंट किया और रजावत हाउस भेज दिया। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा जिसे होश आ गया था, लेकिन रूही राजवीर से नजर चुरा रही थी। राजवीर को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी लेकिन फिर उसे लगा शायद रूही सबको लेकर परेशान है। राजवीर ने कहा, रूही सब ठीक हो जाएगा। रूही की नजर राजवीर के पैर पर गई जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। राजवीर ने अपने पैर की चोट पर ध्यान ही नहीं दिया और रात से ही भाग दौड़ कर रहा था। राजवीर ने कहा, रूही चलो घर चलते हैं। रूही ने हां में गर्दन हिला दी। राजवीर रूही को लेकर घर आ गया। इस बीच ना तो राजवीर ने रूही से ज्यादा बात की और ना ही रूही ने एक बार भी राजवीर से बात करने की कोशिश की। राजवीर ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, रूही परेशान होना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। राजवीर ने रूही को सही सलामत मेंशन पहुंचा दिया। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, रूही कुछ दिनों में विराज भी डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन शिवाय को डिस्चार्ज होने में समय लगेगा, तब तक इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, चाची भी एडमिट है। ये सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कहा, चाची को क्या हुआ? इस पर राजवीर ने रूही को सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था रूही की दिल की धड़कने और ज्यादा तेज भाग रही थी। राजवीर ने एक बार फिर रूही को दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राजवीर वहां से चला गया और रूही जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वहीं राजवीर अपनी चोट की परवाह किए बिना हॉस्पिटल पहुंचा। सभी वहीं हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन डैनी ने हीर को रजावत हाउस के पास वाले अस्पताल में एडमिट करवाया था। राजवीर डैनी के पास पहुंचा, हीर का ट्रीटमेंट चल रहा था। राजवीर और डैनी दोनों का दिमाग खराब था। डैनी ने राजवीर को बता दिया कि पैंथर का कॉल आया था और उसने उसे वहां से जाने के लिए कहा था। ये सुनकर राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर ने अपना फोन निकाला और पैंथर को कॉल किया लेकिन पैंथर का फोन लग नहीं रहा था। डैनी ने राजवीर को देखकर कहा, मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन पैंथर का फोन लग ही नहीं रहा है। राजवीर ने कहा, कहीं पैंथर किसी मुसीबत में तो नहीं? डैनी बोला, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसे कोई मजबूर कर रहा हो। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान करे पैंथर ठीक हो। राजवीर ने फिर डैनी को देखकर कहा, डैनी तुम पीहू को लेकर मेंशन चले जाओ, मैं यहाँ चाची के साथ हूँ। पीहू तो चुपचाप बेंच पर बैठी रो रही थी। राजवीर पीहू के पास गया, उसने पीहू को गोद में उठा लिया और उसे बहुत सारा प्यार करके कहा, मेरी पीहू वीक नहीं है, पीहू तो बहुत स्ट्रांग है। पीहू अभी डैनी अंकल के साथ मेंशन जाएगी, वहां पर रूही बुआ के साथ खाना खाएगी। पीहू ने रोते रोते राजवीर को गले लगाकर कहा, राजवीर भैया मम्मा ठीक हो जाएगी ना? राजवीर ने पीहू के गाल पर किस करके कहा, पीहू की मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं पीहू की मम्मा को लेकर मेंशन आ जाऊंगा, अभी आप डैनी के साथ मेंशन चले जाओ। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने पीहू को गोद में लिया, डैनी पीहू को लेकर चला गया और वहीं राजवीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद हीर के कमरे से एक डॉक्टर बाहर आया। राजवीर ने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, मिसेस रघुवंशी की किस्मत काफी अच्छी है कि वो बच गई, वरना इस जहर से बचना मुश्किल था। सही वक्त पर उन्हें यहाँ लाया गया है, अगर कुछ और सेकेंड लेट हो जाती तो बचना मुश्किल था। अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। राजवीर ने कहा, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने कहा, डॉक्टर, मिसेस रघुवंशी यहाँ एडमिट हुई थी, इस बारे में आप किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे। मिसेस रघुवंशी को जहर दिया गया था, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। मिसेस रघुवंशी बच गई, इसका जिक्र भी आप किसी से नहीं करेंगे। आप अभी के अभी यहाँ से रिजाइन करेंगे और किसी दूसरे शहर में जाकर सेटल होंगे। डॉक्टर तो हैरानी से राजवीर को देख रहा था। डॉक्टर को हैरानी से देखता हुआ देख राजवीर ने फिर कहा, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, आप ये शहर छोड़कर चले जाइए और किसी से मत कहना कि आपने मिसेस रघुवंशी का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर को भी लालच आ गया और तभी राजवीर ने कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। हर्षवर्धन ने राजवीर को कुछ राइट्स दिए थे जिससे वो अपने हाथ से कंपनी के अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकता था और राजवीर ने आज अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को 50 लाख में खरीद लिया था। राजवीर जानता था कि अगर हीर के जिंदा होने की बात बाहर आई तो हो सकता है दोबारा से अटैक हो जाए। राजवीर अब हरकत में आ गया था और उसने सारे अटैक्स रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। डॉक्टर वहां से चला गया, राजवीर कमरे में गया, उसने हीर को देखा, हीर अब भी बेहोश थी। राजवीर ने आसपास की दवाइयों को देखा और उनमें से एक प्रिस्क्रिप्शन का पेपर उठाकर जेब में रख लिया। फिर वो हीर को गोद में उठाकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ गया। राजवीर ने हीर को गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राजवीर हीर को लेकर वहां से चला गया। राजवीर इस बीच पैंथर को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन पैंथर का फोन नहीं मिल रहा था। वहीं पैंथर पूर्वी को लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। पूर्वी की आंखों में आंसू थे। पैंथर ने पूर्वी को देखकर गुस्से में कहा, पूर्वी तुम्हारे रोने से मैं संभल नहीं जाऊंगा, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो दिया तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें एक और मिनट अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहां से चली जाओ और पैंथर नाम का कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया था उसे भूल जाना। पूर्वी को बेल्ट लगी थी इसीलिए उसने खुद को एक शॉल से कवर किया हुआ था। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी लेकिन पैंथर वो तो खुद ही टूटा हुआ था तो पूर्वी को कैसे संभालता। पूर्वी भरे गले से बोली, ऐसा मत को पैंथर, हम साथ में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तुम मुझे बेंगलुरु मत भेजो, मैं यहीं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। पैंथर ने ना में चिल्ला कर कहा, तुम्हें अपने पास रखने के चक्कर में मैंने पाप कर दिया। दिव्यांश सर पहले ही दृष्टि भाभी के लिए इतना तड़पते हैं और मैं उनकी तड़प को और बढ़ाकर आ गया, उनके बच्चे को गाली दे दी, दृष्टि भाभी को अपने हाथों से जिंदा लाश बनाकर आ गया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बिताऊं। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चली जाओ मेरी जिंदगी से और वापस पलटकर मेरी तरफ मत आना। पूर्वी ने एक बार फिर नामे गर्दन हिला दी तो पैंथर ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें कहां से बचाकर लाया हूं, अगर ये सब नहीं करता तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते, अभी तुम मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। मेरा दिमाग खराब मत करो पूर्वी, थोड़ी देर में तुम्हारी फ्लाइट अनाउंस हो जाएगी और चुपचाप बिना किसी ड्रामे के यहां से चली जाना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता, सिवाय पछतावे के मेरे हाथ लगाई क्या है, मैं तो इस लायक भी नहीं कि दिव्यांश सर के सामने जा सकूं। पूर्वी मना करती रही और तभी पूर्वी की फ्लाइट अनाउंस हो गई। पैंथर ने पूर्वी को उंगली दिखाकर कहा, अगर किसी एक पल भी तुमने मुझे अपने लिए पसंद किया हो, किसी एक पल भी मेरे साथ फ्यूचर देखा हो, किसी एक पल भी मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो तो तुम्हें उस पल की कसम, चली जाओ यहां से और वापस मत आना। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें किडनैप कर ले और मुझे रघुवंशी फैमिली में कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर दे, चली जाओ यहां से। पूर्वी की आंखों में आंसू थे और पैंथर की आंखों में भी। पूर्वी ने एक बार फिर पैंथर को देखा और फिर वहां से चली गई। पैंथर पूर्वी को जाते हुए देख रहा था। पूर्वी जब चली गई तो पैंथर वापस से पार्किंग में आया और उसने गुस्से में अपना हाथ बोनट पर मारना शुरू कर दिया। पैंथर तब तक बोनट पर अपना हाथ मारता रहा जब तक बोनट पिचक नहीं गया। फिर पैंथर वहीं बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। पैंथर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। पैंथर वहां से चला गया। पैंथर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रोक दी। पैंथर उस सुनसान सी सड़क पर बाहर आकर खड़ा हो गया। पैंथर की आंखें लाल हो गई थी। पैंथर को देखकर लग रहा था जैसे वो जीना नहीं चाहता। पैंथर ने अपनी आंखें बंद की और पिछले कुछ घंटों में उसने जो कुछ भी किया था वो सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगा। पैंथर ने अपनी आंखों में दिव्यांश की तड़प देखी थी। पैंथर ने देखा था कि दिव्यांश ने आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया लेकिन दृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे लेकर दिव्यांश हमेशा एक्साइटेड रहता था। दिव्यांश रिया से शादी तो कर रहा था लेकिन शायद कहीं ना कहीं रिया से इतनी गहराई से प्यार नहीं करता था। जितना उसने दृष्टि से किया था। और शायद इसी के चलते भगवान ने रिया और दिव्यांश का साथ नहीं लिखा। और अब जब दिव्यांश को उसकी दृष्टि मिल गई तो पैंथर ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन इसमें पैंथर की भी गलती नहीं थी। या तो वो अपनी आंखों के सामने पूर्वी को मरते हुए देखता, या फिर दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार देता। और पैंथर ने वही किया, दृष्टि और दिव्यांश के प्यार को मार दिया। ये सोच सोच कर पैंथर की हालत और ज्यादा बुरी हो रही थी। अचानक ही पैंथर ने अपनी आंखें खोली और अपनी गाड़ी का गेट ओपन किया। पैंथर ने उसमें से एक गन निकाली और उसे अपने माथे पर पॉइंट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शाम होने को आ गई थी, लेकिन अभी तक आर्या को होश नहीं आया। वंशिका का रो रो कर बुरा हाल था और वरदान वंशिका को संभाल रहा था। क्या पैंथर खुद को शूट कर लेगा? आखिर राजवीर के दिमाग में हीर को लेकर कौन सा प्लान चल रहा है?